Shida yangu ni moja, uju na nipenda, oh no. Zena pita kalenda, na mengu na keda. Meri umenambia it's over, ningejua moja. Kuliko kujipa matumaini, pangali siwangu. Masikini roho yangu, moyo wangu na virumi. Vimependa visipopendwa, vinaburuzwa kama guni. Baba yangu, mama yangu walinambi usipende usipopendwa haya ndo matokeo na jonea kili ya mwamini ndo wamekula ya milisa mwini na jitathmini na juta kupoteza muda Tabasamu ila naisi ufahamu maumivu ulionipa wewe ili ungeniambia umechoka umechoka ningejua moyo kuliko kunifanya wa dharura mimi wakati si wangu tena masikini roho yangu moyo wangu unavyovumia vimependa visipopendwa vinaburuzwa kama gunia.